הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו בי-יו 99 FM הרכב אקסייל הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו PU 99 FM, הרכב אקסייל. הרכב אקסייל. הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, הרכב אקסאי. Kamel. הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביוק 99 FM. הרכב אקסאי. הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, הרכב אקסייל. הרכב אקסייל.

We'll be right back. step on that, okay? הרכב אקסייל Fine.

הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו בי-יו 99 FM הרכב אקסייל This is weird. פני רדיו PU 99 FM הרכב אקסייל being alive. time are you planning to take off? We'll be right back. DJ Clubber, Clubber Clubber. ה-DJ's הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי מול פני רדיו ביו 99 FM. ההרכב אקסייל. ההרכב אקסייל. הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם. ועכשיו בשידור חי לאולפני רדיו ביו 99 FM, הרכב אקסייל. הרכב אקסייל. Strip the Thank you.